zile. În a șaptea zi a făcut o complicație pulmonară. Federația Hipocrat suspendă acțiunile de protest anunțate pentru astăzi. Ultimele discuții cu Ministerul Sănătății ar conduce la soluționarea multora dintre revendicări. Noi discuții în spațiul public despre viitorul prim-ministru după alegerile din 11 decembrie, în centrul atenției, Dacian Cioloș. După alegeri e diferit față de înainte de alegeri. Acum suntem în fază de pre-campanie și campanie. După aceea vom avea o situație care reprezintă voința electoratului. Eu am spus că nu mă feresc să mă implic, dar nici nu cred că sunt indispensabil. Anchetat sub control judiciar, arhiepiscopul Tomisului a intrat la Poliția Constanța pe ușa din spate folosită de angajații instituției. Agentul care i-a permis acest lucru este cercetat disciplinar și Astra Giurgiu a câștigat cu 2-1 în deplasare la Victoria Pilsen. În schimb, Steaua a remizat 1-1 cu FC Zürich aseară în Europa League. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Accident în această dimineață în județul Timiș. 3 persoane au ajuns la spital în stare gravă după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un tren în mișcare. Șoferul autoturismului nu a oprit la trecerea de nivel cu calea ferată. Circulația feroviară pe calea ferată care leagă Timișoara de Buzia și este întreruptă de mai multe ore. Detalii despre acest accident aflăm de la corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Bun găsit, accidentul s-a produs la intrarea în localitatea Giroc, în județul Timiș. Martorii spun că șoferul autoturismului care se deplasa spre Timișoara a intrat pe contrasens, a trecut pe lângă autoturismele oprite la trecerea la nivel de cale ferată și a lovit pur și simplu garnitura de tren, o săgeată albastră ce circula pe ruta Timișoara-Buzia. Șoferul nu a ținut cont de semnalele acustice și luminoase în funcție și părea să nu fie observat trenul. Impactul a fost deosebit de puternic. Autoturismul a fost proiectat la mai bine de 30 de metri de locul coliziunii, distrugând un semafor feroviar, iar trenul s-a oprit la peste 200 de metri de locul impactului. Șoferul și cei doi pasageri au rămas încarcerați și a fost nevoie de intervenția pompierilor militari pentru a extrage dintre resturile mașinii. Au fost transportați cu mai multe echipaje SMUR la Spitalul Județean din Timișoara. Mașina a fost complet distrusă, iar avariile suferite de tren au făcut ca acesta să nu mai poată circula, blocând linia de cale ferată ce leagă Timișoara de Buziaș. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Pas înainte, în deblocarea conflictului dintre Federația Hipocrat și Ministerul Sănătății, pichetul anunțat pentru astăzi în fața Ministerului a fost suspendat. Membrii Federației nu vor întrerupe activitatea între orele 13 și 15, așa cum intenționau. Liderii de sindicat spun că ultimele discuții cu reprezentanții Ministerului Muncii și ai Ministerului Sănătății ar conduce la soluționarea multora dintre revendicări. Sindicaliștii cer o salarizare unitară a personalului medical, acordarea de sporuri, tichete de vacanță și de masă și rezolvarea problemei deficitului de personal. Al treilea caz de deces din cauza rujeolei în județul Arad și al patrulea în toată țara de la începutul anului. Un adolescent de 15 ani din Arad, bolnav de rujeolă, a murit ieri la Spitalul Județean din cauza complicațiilor. Direcția Locală de Sănătate Publică a început o anchetă la spital. Mergem la Arad pentru detalii. Ciprian Buițiu transmite. Băiatul de 15 ani din comuna Covăsânți era de etnie romă și a fost internat în Spitalul Județean Arad duminică în stare gravă. Din cauza complicațiilor a fost transferat pe secția de terapie intensivă, a declarat șeful secției pediatrie, medicul Dorin Lazăr. Copil de 15 ani cu o boală congenitală a făcut o rujeolă, a evoluat la domiciliu timp de 7 zile. În a 7-a zi a făcut o complicație pulmonară. Medicii au mai precizat că băiatul nu era vaccinat împotriva rujeolei. Familia băiatului a făcut scandal la spital, iar la fața locului a ajuns și jandarmii pentru a calma lucrurile. Cazul va fi anchetat acum de către Direcția de Sănătate Publică Arad. Tot în Arad, alți doi copii, un băiețel de 8 luni din localitatea Milova și o fetiță de 9 luni din orașul Curtici, au murit în ultimele luni ca urmare a complicațiilor cauzate de rujeolă. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Anchete medicale și la Suceava, o comisie de specialiști de la Spitalul Județean de Urgență investigează cum a fost posibil ca un bebeluș de 9 luni din comuna Brodina să fie plimbat între spitale și să moară fără un diagnostic clar. El fusese transportat de la Rădăuții la Suceava și apoi la Iași, fără ca medicii să fie stabilit care era afecțiunea de care suferea și poliția cercetează acest caz. 1200 de incubatoare și peste 2000 de echipamente, toate sunt necesare pentru ca bebelușii născuți prematur să poată fi salvați. Cu ajutorul acestor aparate pot fi salvați și nou-născuții care au diverse boli. Iorgu Ianuși. cu incubatoare din anii 60. Așa se încearcă în unele spitale salvarea vieții unor bebeluși veniți pe lume prematur sau care sunt bolnavi. E nevoie de mai multe centre de reanimare a nou-născuților, dar acest lucru nu a fost posibil din cauza unei comisii din Ministerul Sănătății care nu s-a ocupat de problemă. În alte spitale, situația s-a mai schimbat în urma donațiilor făcute de organizația Salvați Copiii. Gabriela Alexandrescu, director al organizației. Am găsit multe secții de nou-născuți și maternități fără mese de reanimare. Am găsit în unele zone incubatoare din anii 60. Acum autoritățile spun că situația s-a deblocat și că Ministerul Sănătății a alocat banii pentru 1200 de incubatoare și pentru echipamentele necesare tratării nou-născuților. Procesul durează însă din cauza birocrației. În acest timp, cele peste 20 de centre de reanimare pentru copii din spitale sunt aglomerate. Este și cazul maternității Cantacuzino din București. Adrian Crăciun este șeful secției neonatologie. Anul trecut am avut un grad de ocupare de 108% în terapie intensivă, când maximul admis este 80-85%. De la începutul anului până acum am avut cel puțin 40 de cereri de transfer pe care nu i-am putut primi din lipsă de locuri. Să amintim că recent un pensionar fost deținut politic a donat 21.000 de euro pentru ca spitalul din Slatina să cumpere două incubatoare. Patriarhia îi răspunde președintelui Klaus Iohannis, demersul Coaliției pentru Familie nu este o cale a fanatismului religios. Biserica Ortodoxă crede că o eventuală modificare a definiției căsătoriei din Constituție reprezintă, cităm, o chemare firească la exprimarea democratică. Pe de altă parte, și premierul Dacian Cioloș a intervenit în discuție, declarând pentru Hot News că ideea de familie nu trebuie pusă în contradicție cu ideea de toleranță. Discuțiile pe această temă vin după ce Klaus Iohannis a făcut un apel la toleranță și la acceptarea celorlalți în contextul în care un pastor i-a cerut să spună clar dacă susține familia tradițională. Ciprian Ioana vine cu toate explicațiile. Patriarhia e de părere că demersul Coaliției pentru Familie nu reprezintă o solicitare ultimativă și nu poate fi considerat o cale a fanatismului religios. Preoții amintesc de faptul că 3 milioane de români ar fi solicitat modificarea Constituției, astfel încât familia să fie reprezentată doar de căsătoria dintre un bărbat și o femeie. În opinia Patriarhiei, definirea mai clară a naturii familiei ar fi justificată și de, cităm, realitatea prăbușirii demografice, atât în România cât și în celelalte țări europene. Într-un interviu acordat Hot News, premierul Dacian Cioloș a fost întrebat care este opinia sa. Pledez pentru toleranță cu respectarea ideii de familie. Avem o Constituție și nu cred că ideea de familie în România ar trebui sistematic pusă în contradicție cu ideea de toleranță. Vorbiți de familia tradițională, comuniunea dintre un bărbat și o femeie. Da, vorbesc de asta. Da, dar încă o dată, asta nu înseamnă... Toleranța cum se manifestă? Păi toleranța se manifestă respectând alegerile pe care alții le fac. Reacțiile au fost declanșate de declarația președintelui Klaus Iohannis, care sublinia că este adeptul toleranței, al încrederii și al deschiderii către celălalt. Nu suntem toți la fel. Este greșit să dăm ascultare sau să mergem pe calea fanatismului religios. Amintim, în vară, Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa de modificare a Constituției, astfel încât să se stipuleze explicit că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie, nu pe cea între soți, așa cum se menționează în prezent. La Poliția Constanța a început o anchetă după ce arhiepiscopul Tomisului, chemat la sediu în dosarul în care este cercetat sub controlul judiciar, a intrat în clădire pe o cale secundară folosită de angajații instituției. Agentul care i-a permis acest lucru este acum anchetat disciplinar. Iulfer Predescu transmite. În al preasfinția sa, Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, urma să vină la ora 15 pentru a se prezenta în fața polițiștilor de la Serviciul de Supraveghere Judiciară, fiind cercetat sub control judiciar de către DNA. Numai că prea înaltul a venit cu 40 de minute întârziere și, în loc să intre pe poarta principală, așa cum se întâmplă cu toți cei care sunt cercetați sub control judiciar, a profitat de indulgența polițiștului de la poarta 2 a poliției județului Constanța și a intrat în curtea instituției, prezentându-se direct la Serviciul de Supraveghere Judiciară. În urma întrebărilor presei, reprezentanții poliției județului Constanța și-au dat seama de o diversiune, să zicem așa, și au luat măsurile de rigoare. Polițistul de la poarta din spate a poliției județului Constanța este cercetat disciplinar, s-a declanșat o anchetă administrativă deja, va fi sancționat, iar pedeapsa poate ajunge până la destituirea din funcție. De la Constanța, Iulfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Noi discuții în spațiul public despre viitorul prim-ministru după alegerile din 11 decembrie. Nu mă feresc să mă implic, dar nici nu cred că sunt indispensabil, a declarat ieri Dacian Cioloș, care lasă deschisă calea unei eventuale noi nominalizări după alegerile parlamentare. Premierul a fost întrebat care sunt planurile sale de viitor într-un interviu acordat portalului de știri hotnews.ro. Veți accepta o propunere și apoi o nominalizare din partea președintelui pentru postul de premier? Haideți să trec alegerile și să vedem rezultatul. Dacă iar construim o campanie electorală în jurul unei persoane și încercăm să facem dintr-o persoană o icoană, după părerea mea, nu e ceea ce așteaptă oamenii. Da, oamenii așteaptă și... Sigur, eu am spus că nu mă feresc să mă implic, dar nici nu cred că sunt indispensabil. Dacian Cioloș a fost întrebat și dacă va accepta să conducă un guvern de coaliție cu participarea PSD. Exclud să mă implic într-un guvern, cum v-am spus, de mare coaliție, care n-ar avea o direcție clară de reformă. După părerea mea, important este să continuăm anumite reforme, să integrăm așteptările oamenilor de a guverna altfel, de a guverna onest, de a guverna transparent, de a guverna pe bază de profesionalism cu obiective clare. Așadar, excludeți PSD într-o formulă de guvernare, pentru că întrebarea era clară referitoare la acest partid. Da, nu mă văd personal implicat într-o astfel de formulă. La rândul său, aflat la Consiliul European de toamnă de la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a explicat că atunci când a spus că vrea un premier politic, nu s-a referit doar la un membru de partid, ci la o persoană care are girul formațiunilor politice. După alegeri e diferit față de înainte de alegeri. Acum suntem în fază de pre-campanie și campanie. După aceea vom avea o situație care reprezintă voința electoratului, situație care pe urmă va trebui să ducă la formarea unui guvern. Eu nu îmi doresc o situație în care după alegeri apar tot felul de sensibilități ca să nu reușim să formăm un guvern. Nu-mi doresc așa ceva. Eu îmi doresc formarea unui guvern direct din prima. Și atunci vom negocia, vom discuta și vom vedea cine are o majoritate, cine pe cine propune și așa mai departe. Iar la Bruxelles, Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Theresa May, premierul Marii Britanii va porni oficial procedurile de ieșire a țării din Uniunea Europeană anul viitor. Soarta românilor aflați deja în regat a fost tema discuțiilor. Șeful statului a explicat și ce trebuie să știe românii care se gândesc acum să emigreze în Marea Britanie. Pentru Marea Britanie, reglementarea imigrației pare a fi o problemă foarte importantă, cum pentru noi statutul românilor este o problemă foarte importantă. Noi pot să spun de pe acum că ne vom implica foarte mult în negocieri pentru a obține un statut cât se poate de bun pentru românii noștri. L-am ascultat pe președintele Klaus Iohannis. Știrile Europa FM la final. Ploi astăzi în regiunile extracarpatice și la munte. Pe crestele montane va fi lapoviță, iar vântul va sufla mai tare în Banat și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 8 și 17 grade. Cer acoperit astăzi în capitală, vor fi condiții de ploaie, iar maxima nu trece de 13 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Astra Giurgiu a obținut prima victorie în grupele Europa League 2-1 în deplasare la Victoria Pilsen. În schimb, Steaua a remizat pe Arena Națională cu FC Zürich 1-1. Astra a câștigat surprinzător în Cehia, unde Alibek a deschis scorul înainte de pauză, servit excelent de Budescu, iar Horava a deviat în propria ei poartă un alt șut al lui Alibek în repriza secundă. Antrenorul Marius Ciumudica a spus că odată cu el își revine și echipa și că vrea să o redreseze pe Astra și în campionat și să joace din nou în play-off. În celălalt meci din grupa, AS Roma și Austria Viena au remizat spectaculos 3-3. Austriecii au deschis scorul, au fost conduși apoi cu 3-1 și au egalat după ce au marcat în minutele 82 și 84 pe Olimpico. Cele două echipe au câte 5 puncte, Astra 3, iar Victoria Pilsen 2. La București, Steaua nu a reușit să învingă divizionara secundă elvețiană FC Zürich 1-1, deși Golubovic a deschis scorul în minutul 63 cu primul său gol pentru roșialbaștri. Cone a egalat în minutul 86, iar Laurențiu Reghecamp a spus că trebuie să se mulțumească și cu un punct, având în vedere cât de multe ocazii au avut adversarii. Între timp, fostul stelist Raul Rusescu a reușit o dublă în interval de numai 2 minute pentru Osman Lispor împotriva lui Villarreal. Turcii au rămas însă în 10 în debutul reprizei secunde și au fost egalați 2-2. Villarreal conduce grupa cu 5 puncte, Zürich și Osman Lispor au câte 4, iar Steaua 2 puncte și roșialbaștrii mai au de jucat o singură dată pe teren propriu cu formația din Ankara. Să mai spunem că tot aseară în Europa League, Nicușor Stanciu a fost schimbat după o oră la Anderlecht în remiza 1-1 cu Mainz. Ovidiu Hoban a fost și el înlocuit la Hapoel Beersheva spre finalul meciului pierdut pe teren propriu cu Sparta Praga 0-1, iar Ciprian Tătărușanu a apărat poarta Fiorentinei în victoria 3-1 în deplasare la Slovan Liberec. Echipa de rugby Timișoara Saracens a fost învinsă cu 27-0 de Stade Francez în deplasare în a doua etapă a European Rugby Challenge Cup. Bănețenii vor juca următorul meci la 10 decembrie pe teren propriu cu formația engleză Harlequin. Timișoara Saracens este prima echipă de club din România care participă în grupele unei competiții continentale după o pauză de 14 ani. Trebuia să termin cu ceva legat de Timișoara, că venim de acolo și uite. Normal. Aseară a jucat Timișoara, aseară sunt în deplasare, au luat bătaie, dar na, important e să participi. Ieri în Timișoara, de la Timișoara n-am plecat decât mergând cu tatăl unei vedete. Da. Să spunem și lucrul ăsta. Da. Ne-a dus la aeroport tatălui Cristian Daminuță. Da, Vlad. Vlad n-a fost cu noi în mașină, dar Vlad e surprins total că noi n-am povestit, da. Eu și George am fost cu tatălui Daminuță la aeroport, un om grozav, extraordinar, fiul lui joacă acum în Israel. După ce, pentru cei care nu știu, la 17 ani era legitimat la Internaționale Milano, a trecut și pe la AC Milan, n-a prea jucat acolo și acum la 26 de ani este în Israel și sperăm să-și ducă mai departe cariera și să-și revină la potențialul lui care l-a dus odată în Italia, în prima ligă. Da, povești grozave de la Timișoara, vă povestim. Cu astea cu Europa League n-are sens ce să mai e. Oricum, felicitări Astra. Astra a fost o mare surpriză, având în vedere cât de rău merge în Liga 1 și prin ce momente grele trece și financiar. Victoria asta la Pâlțeni e o mare surpriză, mai ales că a marcat Ali Bek după ce și-a asigurat transferul la Steaua, deci putea să fie mai indolent, să zicem. Uite că a făcut treabă. Steliana 1-1 acasă cu Zurich și cam ceau-ceau, cum se spune la Timișoara, cu primăvara europeană. Gata, s-a terminat? Aproape. Au două puncte, mai un singur meci acasă, e greu de crezut. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7:16, hai să vă încălzesc așa de dimineață. O piesă, v-am scăpat de ea o perioadă, dar acum nu mai scăpați. E Carlos Vives, e și Shakira în piesă, La Bicicleta. Bună dimineața! Rebuscando en las heridas del pasado. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que encanta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies descalzos como Santa Marta hasta la Arenosa. Llévame en tu pa' que juguemos por la tapa y en chancheta. Que sepan que algún día le muestro el Santayona, después no querrá irse pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño